قهرمان سيف الرحمن بدين قربان سيف الرحمن وخالد بن وليد زمان سيف الرحمن قهرمان سيف الرحمن بدين قربان سيف الرحمن وخالد بن وليد زمان سيف الرحمن شاهی کوٹی دننگونو مونگتا پاتی دا یادگار دادا سر شیطانان یہ پتو بکرن تو بگار دارو ہی آئی مونگتا راکڑا چی مشکل ندائی داکار بس کلی گوکتی ہمت نومات بشی غربی کامان عاملی رات خود علامات دا اغیار پخالی لاسی نسکور کرم صلیب یا سیف الرحمن قهرمان سیف الرحمن پدین قربان سیف الرحمن وخالد بن ولید دی زمان سیف الرحمن زمونگ منصور او تیر منصور کی صرف پراق دی حمدان بارو دوارا او پنا فی اللہ کسو چوکڑو پو یو بلس کی دوی ہم دلگ جدار ہا غرا وستا و شدار تا او دا لارو پو رزا پو ظاہرا باندی پاکو او باطنی و سپا بس یادگار و دا اسلاف و قدر دان سیف الرحمن قهرمان سیف الرحمن پدین قربان سیف الرحمن و خالد بن ولید دی زمان سیف الرحمن تیر منصور و چی دخدای مینکی و خطو پدار بل خالد و چی کپارو تاییتن در و گزار نن زمونگ منصور تاقی باکڑا ده آغ منصور لار صلیب یانو تصابیت شد خالد مرگ نیوار ده تاریخ ده جبین گل شو ده تاریخ ده غالی هار افتخار شنن در طول افغانستان سیف الرحمن قهرمان سیف الرحمن پدین قربان سیف الرحمن وخالد بن ولید دی زمان سیف الرحمن ساس پی سلی شخصیت و چناشنا غند انسان حی افسوس چیران لارو قهرمان و قهرمان دمرگی پومنگ پیرزون و شداخ کولی اتل زوان دنیا دکال ظلم و دنشتا چوک دد خوشان هر ظلمی مکری دخمن تا بس دد غندی توپان خدایا دا کاکری خلا دا قومندان سیف الرحمن دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور دا پنځلسم کلین پو ویاړ ل تیار شوی البوم دا شاهی کو پلوشه ل البوم څخه سیف الرحمن ننګیالی و جنګیالی و هم ملا و هم صوفی هم غازی هم مجاهد و داد عصر لوی ولی بس ده سوچ بیڑی کی ناس ورتا حیران یم حماسی دیتا وای سرشندنا دیتا وای قربانی بس ده سوچ بیڑی کی ناس ورتا حیران یم حماسی دیتا وای سرشندنا دیتا وای قربانی زما دا شیر لمن وڑ دا بس ما پی غارم ما پی سانگ زائز کرنا نکرم دا جان جان سیف الرحمن قهرمان سیف الرحمن پر دین قربان سیف الرحمن و خالد بن ولید د دې زمان سیف الرحمن قهرمان سیف الرحمن پر دین قربان سیف الرحمن و خالد بن ولید د دې